50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na aselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest wtorek, 2 lutego, minęła 14. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Szczepionka AstraZeneca w Polsce tylko dla osób między 18 a 60 rokiem życia. 500 korupcyjnych zarzutów dla lekarza z powiatu radomskiego. Zamek Królewski w Warszawie od dziś czeka na zwiedzających. Szczepionka firmy AstraZeneca będzie wykorzystywana dla osób między 18 a 60 rokiem życia, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W pierwszej kolejności otrzymają ją nauczyciele. Konferencję Michała Dworczyka obserwowała Martyna Szymczakowska. Powiedz, co więcej wiadomo o akcji szczepienia nauczycieli. Według zapewnień szefa Narodowego Programu Szczepień Michała Dworczyka, pierwsi nauczyciele będą mogli być zaszczepieni już w przyszłym tygodniu, jak tylko szczepionki AstraZeneca trafią do Polski. To za sprawą rekomendacji Rady Medycznej przy premierze Mateuszu Morawieckim. Rada zarekomendowała, żeby rozpocząć szczepienia grupy 1C, to znaczy nauczycieli, w pierwszej kolejności tych, którzy już uczą klasy 1-3 czy nauczycieli przedszkolnych. Pojutrze, a więc w czwartek, minister Dworczyk ma przedstawić szczegóły zapisów i szczepień pedagogów, ale już wiadomo, że szczepionek będzie dużo. Na razie mamy szczepionki firmy AstraZeneca w harmonogramie wyłącznie do końca lutego i do końca lutego trafi do nas nieco ponad 500 000 tych szczepionek. Michał Dworczyk zapewnił, że są to szczepionki pełnowartościowe, używane w całej Europie, na całym świecie. Tym samym uciął spekulacje, że są one mniej bezpieczne i nauczyciele nie muszą obawiać się podania im właśnie tej szczepionki. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. W Polsce potwierdzono dziś ponad 4300 nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 253 osoby. Berliński Instytut Roberta Kocha poinformował o ponad 6000 nowych zakażeń COVID-19 u naszych zachodnich sąsiadów. Premier Bawarii zażądał dziś niezwłocznej reorganizacji w zakresie programu szczepień. Z Berlina Wojciech Osiński. Szef partii CSU zaznaczył, że wczorajszy szczyt z przedstawicielami koncernów farmaceutycznych przekonał go o pilnej potrzebie aktualizacji akcji szczepień, szczególnie w kontekście ustalania grup priorytetowych. Obecne trudności nie wiążą się jedynie z łańcuchami dostaw. Stosowanie preparatu firmy AstraZeneca dopuszczone jest jedynie u osób do 65 roku życia, co sprawia, że nie wszystko przebiega zgodnie z planem, stwierdził Markus Söder w rozmowie z ARD. Po wczorajszym posiedzeniu z premierami landów, przedstawicielami Unii i producentami szczepionek kanclerz Angela Merkel poinformowała, że mimo zaistniałych problemów logistycznych każdy obywatel będzie miał możliwość zaszczepienia się jeszcze przed końcem lata. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ponad 500 zarzutów korupcyjnych dla lekarza z powiatu radomskiego. 61-letni Wiesław M. za łapówki miał wystawiać zwolnienia lekarskie. Za pieniądze wypisywał też recepty, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Beata Galas. Za wypisanie recepty lekarz miał brać od 10 do 20 zł, za bezpodstawne zwolnienie od 50 do 100. Aktem oskarżenia objęto także ponad 50 osób, które były pacjentami, które wręczały korzyści majątkowe w celu uzyskania zwolnienia lekarskiego. W związku z tymi zarzutami oskarżonym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Oskarżony lekarz pracował w jednej z przychodni w Wierzbicy. Śledztwo dotyczyło przypadków z 2017 roku. Zamek Królewski w Warszawie czeka na pierwszych zwiedzających. Zgodnie z nowym planem łagodzenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, muzea i galerie sztuki mogą od wczoraj wznawiać działalność. Podczas zwiedzania należy pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, mówi Izabela Witkowska-Martynowicz z Zamku Królewskiego. Ograniczenia przez nas proponowane dotyczą limitu 100 osób na godzinę i maksimum 10 zwiedzających w grupach. Oczywiście przypominamy o obowiązku noszenia maseczek oraz o zachowaniu dystansu społecznego.

informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdym gotów jest. Moi koledzy wszędzie najlepsi, ostatniego już parek drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dogrzewali się. Moi koledzy pasjonują się, życzę po to wykorzystać dzień. Szesnaście minut po godzinie 14:00. Najwyższa pora na... Reportaż w Trójce. O tym dramacie wszyscy ostatnio słyszeliśmy, o losie Polaka z Anglii, który zapadł w śpiączkę. Decyzją brytyjskiego sądu miał być odłączony od sprzętu podtrzymującego życie. W sprawę zaangażował się polski MSZ, a klinika Budzik w Olsztynie przygotowała się do przyjęcia pana Sławomira. Antoni Rokicki ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia pojechał do tej placówki, by poznać realia pracy lekarzy i personelu medycznego z pacjentami będącymi w stanie śpiączki. Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego pod tytułem Szansa. Ludzie muszą wiedzieć, że jak idą do szpitala, to nawet jak będą mieli niewielką szansę, to te szanse się im da. 6 listopada do szpitala w Plymouth po ataku serca trafił polski obywatel. Według lekarzy jego mózg był pozbawiony tlenu przez co najmniej 45 minut. Początkowo śpiączka, później stan wegetatywny. Zdaniem szpitala to nie były dobre rokowania, stąd wniosek do sądu poparty przez żonę i dzieci mężczyzny o odłączenie od aparatury. W połowie grudnia sąd przychylił się do wniosku. Matka i siostry zaapelowały do polskich władz o pomoc. Polskie władze zapewniły mężczyźnie paszport dyplomatyczny, by ułatwić proces sprowadzenia go do Polski. Jedyne, czego potrzebujemy, to zgody ze strony Wielkiej Brytanii. Lotnicze pogotowie ratunkowe dysponuje specjalnie przystosowanymi do transportu medycznego samolotami P-180 Piaggio. Tu chodzi o zdrowie i życie tego człowieka, o życie. Doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Najprawdopodobniej w wyniku zaburzeń rytmu serca, tak to się zdarza. Profesor Wojciech Maksymowicz, kierownik Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, Klinika Budzik dla dorosłych w Olsztynie. Było to przy rodzinie, w związku z tym szybko rozpoczęto akcję reanimacyjną. Według relacji, które ja otrzymałem, to duża zasługa i przytomność syna, 16-letniego, to najstarsze dziecko. Zawezwano pogotowie, to według relacji to w ciągu 5 minut ambulans przyjechał i już fachowcy przejęli dalej działania, więc prowadzili już masaż serca i wentylację, nie pozwalając na niedotlenienie. Oświadczenie Szpitala Uniwersyteckiego w Plymouth. Na początku listopada pacjent przebywając w swoim domu doznał zawału serca, wskutek czego doszło do zatrzymania jego pracy. Jego mózg został pozbawiony tlenu przez co najmniej 45 minut. Możliwe, że to trwało 45 minut, więc o tyle jest prawda. Własnej czynności nie miało, ale też nie było tak, że aż tak długo nie było w ogóle oddechu. No, ten chory oczywiście, gdyby tak było, to już by nie żył. Terminy medyczne, nie zawsze do końca rozumiane, potem powtarzane w inny sposób, jeszcze z odpowiednim ciężarem gatunkowym, dają inny wydźwięk. Zależy, co kto chce powiedzieć i co chce potem usłyszeć. Początkowo pacjent zapadł w śpiączkę, następnie w stan wegetatywny z niewielką szansą na odzyskanie minimalnego stanu świadomości. Tego typu stwierdzenie jest dosyć asekuracyjnym stwierdzeniem. Powiedziano, że oni nie są pewni, że on nie ma szansy, powiedzieli, że niewielką szansę. I to w zasadzie jest zgodne z prawdą. Ta szansa nie jest wielka. My w medycynie bardzo często walczymy o chorego, kiedy ma niewielką szansę. Możemy zastanawiać się, czy podejmować ryzyko poważnej operacji, jeżeli jest niewielka szansa, że ona będzie pomocna i może, a większa szansa, że może nawet skrócić życie pacjentowi albo zwiększyć cierpienie. To jest inna sprawa. Natomiast jeżeli ma chociaż minimalną szansę, to my po tego jednego chorego idziemy. To tak samo się dzieje w wojsku, nie zostawiamy rannego. Tutaj się zaczyna pewna rozbieżność od reguły naszych standardów i brytyjskich. Jak długo pani tutaj pracuje? Od początku powstania budzika, czyli był to grudzień 2017 rok. Agnieszka Łagodzińska, pielęgniarka oddziałowa. W tej chwili mamy 9 pacjentów. Jesteśmy na takim momencie, gdzie pacjenci są wypisywani i czekamy na przyjęcia kolejnych. Już są zakwalifikowani, tylko wiadomo, teraz są te czasy COVID-u, więc gdzieś tam muszą pacjenci testy przejść, żeby byli dla nas, dla naszych pacjentów bezpieczni. Także musimy się zabezpieczać w ten sposób i czekamy na zakwalifikowanych. Każdy pacjent, który się wybudza, u którego obserwujemy jakiekolwiek drobne zmiany, to dla nas są takie małe radości. A jeżeli w ogóle pacjent wychodzi na własnych nogach, to, no to już jest wtedy święto w budziku. Każdy pracuje ze wszystkimi pacjentami, nie zamykamy się na jednego pacjenta, z racji tego, że każdy z nas ma inne ręce, każdy z nas ma inny dotyk, uścisk, a tutaj potrzebna jest różnorodność tego wszystkiego. Sylwia Smiszek, fizjoterapeutka. Czasami po ciężkim dniu jednak przyjeżdżam do domu i chcę się odciąć od tego wszystkiego, bo muszę nabrać sił, muszę odpocząć psychicznie, fizycznie, więc staram się wtedy to odciąć, ale czasami jak przychodzę do domu, a mamy pacjenta, który gdzieś zaczyna rokować, gdzieś zaczynają być przebłyski, więc wtedy taki napęd jest i człowiek tak jednak siedzi w domu i myśli, co by tu jeszcze spróbować, jakby tutaj jeszcze to przyspieszyć, żeby tak wydobyć bardziej tego człowieka z tego stanu wegetatywnego, żeby szybciej zaczął funkcjonować tak, jak funkcjonować powinien, żeby mógł szybciej do rodziny wrócić. Neurolog i były minister zdrowia profesor Wojciech Maksymowicz powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że w jego ocenie pacjent nadal ma szansę na poprawę swojego stanu. Odzyskał zdolność samodzielnego oddychania, prawdopodobnie może żyć latami. Według mnie ma ciągle szansę na poprawę, a nawet nie przekreślałbym możliwości powrotu kontaktu. Z decyzją o odłączeniu od aparatury zgadzają się żona i dzieci mężczyzny. Przeciwni są natomiast jego matka oraz rodzeństwo. On nie jest podłączony do żadnej aparatury z tego, co miałem okazję zobaczyć na tych filmach, tych relacjach. Mówi się odłączenie od aparatury. Niektórzy dziennikarze też nie znając się to zrozumiałe mówią, tak? Chcą go odłączyć od aparatury. Nie, nie chcą mu po prostu podać jedzenia do żołądka przez sondę i nie chcą mu dawać picia, czyli wody. Gotowość do dalszego leczenia Polaka w kraju zadeklarowała klinika Budzik dla dorosłych w Olsztynie. My takich chorych po prostu tutaj przyjmujemy. Mieliśmy też przedstawiony, dr Szczygielski nam przedstawiał tę relację o obrazie uszkodzeń mózgu, które zobrazowano. Dosyć typowy obraz, praktycznie prawie każdy chory po zdarzeniu uszkodzenia prowadzącego do śpiączki ma takie uszkodzenia. To nie jest żaden wyjątek. Dlatego uważaliśmy, że trzeba powiedzieć, że proszę bardzo, zapraszamy, bo my od tego jesteśmy. Jest tutaj kolejka oczekujących i nie mogliby mieć pretensji, ale przepraszam, no, tego chorego ktoś postanowił jednak zabić, tak bym powiedział. Według mnie jest to mocne słowo, ale przez zaniechanie podtrzymania życia on jest zabijany w tej chwili. W związku z tym w takiej sytuacji trzeba kogoś ratować. Ja zresztą muszę powiedzieć, że dając ten swój publiczny głos fachowca, który się takimi sprawami zajmuje i takimi chorymi, chciałem też rzucić taką linę do żony pacjenta. Trochę się liczyłem z tym, że przecież ona nie znając się na sprawie mogła mieć informacje, które ja bym na przykład nie podzielał, że nic się nie da zrobić, że to idzie tylko ku złemu, że nie ma w ogóle możliwości uratować, a może nawet ktoś powiedział, nie zakładam, że na pewno, ale a mogło się zdarzyć, ktoś powiedział, no w zasadzie to tak jak śmierć mózgu, a może powiedział, że śmierć mózgu to jest czymś zupełnie innym. Nie wiem, może tak nie było, nie chcę nikogo oczerniać, ale mógł powiedzieć tak jak w tych relacjach stan wegetatywny nierokujący poprawy. Sąd zgodził się z opinią żony co do poglądów pacjenta. Niezależny ekspert dr Dominik Bell, zlecony w imieniu pacjenta przez jego przedstawiciela procesowego, adwokata z urzędu, zgodził się z diagnozą kliniczną i prognozami lekarskimi. W grudniu Sąd Ochrony Wielkiej Brytanii orzekł, że nie jest w najlepszym interesie pacjenta, aby zapewnić mu podtrzymujące życie leczenie i że otrzymane leczenie paliatywne było w jego najlepszym interesie. Następnie decyzja była poddana ocenie przez Sąd Ochrony, dwukrotnie analizowana i podtrzymana przez Sąd Apelacyjny. W olsztyńskim budziku Wybudzono już 27 osób. Poznaję jedną z pacjentek, panią Renatę Wojnarowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się masz? Dobrze. Dobrze. Dobrze. Dobrze. Dobrze. Dobrze. Powiedz, jak się nazywasz? Re? Dziesiąt. Nie, Re. Renata. Wojnarowska. Renata Wojnarowska. O, włączymy jakąś piosenkę? Wow. No, wow. Wow. No dobra, włączę, poczekaj. Wow. To są osoby, które tutaj stale pracują z pełnym oddaniem, rozumieją tych chorych, rozumieją rodziny. To jest specyfika tego podejścia ludzkiego i tych kłopotów, bo to jest wtedy choruje cała rodzina przecież, bo cała rodzina by chciała też jak najlepiej. Są załamania, brak postępów, oczekiwania, właśnie samo oszukiwanie czasami, że jest lepiej niż jest, a potem jak jest radość, no to jest to wielka radość, a potem nienasycenie. Chciałoby się, żeby wrócił ktoś do zupełnej normalności. Ale to jest miejsce pogodne. To nie jest miejsce tak, jak sobie ludzie wyobrażają. Ach, nie daj Boże, bo to jest straszne miejsce. Baju, baj, baju, baj, proszę Pana. Ja nie jestem taka pierwsza, lepsza Anna. Znam ten pik już na pamięć. Czego Pan chce, poskarżę się, moi mamie. Baju, baj. Niestety dzisiaj dostaliśmy tą najgorszą z możliwych informacji. To dla nas wszystkich jest ogromna tragedia. Dla tych wszystkich osób, które i w ambasadzie, w Londynie, i tutaj na miejscu robiły wszystko do ostatniej chwili, aby naszemu rodakowi pomóc. To tyle z mojej strony. Jeszcze raz chciałbym złożyć tylko wyrazy współczucia i kondolencje rodzinie. Bardzo to jest przykre i taka zdołowana jestem tym, że te drzwi na tego typu działania coraz bardziej uchylają. Ewa Błaszczyk, prezes fundacji A Kogo. Tak, nas starają się przyzwyczaić do takich zabiegów, takiej biernej eutanazji czy czegoś takiego, czy w ogóle eutanazji, że jak ktoś jest taki bezproduktywny, to jest takim ciężarem dla społeczeństwa. No i to mi się wydaje bardzo nieludzkie. Jeśli są wątpliwości, to się wybiera życie. On był w listopadzie na respiratorze, a potem zdjęty z respiratora nie odszedł, tylko zaczął samodzielnie oddychać, ustabilizował się krążeniowo i oddechowo. Należało go karmić, poić i przystąpić do neurorehabilitacji. Ale to nie był ten kierunek tam obecny. Szereg wniosków zostało skierowanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jak rozumiemy, zostały one odrzucone przez Trybunał lub nie zostały uznane za dopuszczone do rozpatrzenia. Sąd Ochrony Wielkiej Brytanii zdecydował, że transport pacjenta do Polski również nie leży w jego najlepszym interesie. Opieka i leczenie, jakie zapewniał pacjentowi Fundusz Narodowej Służby Zdrowia, odbywały się zgodnie z zaleceniami sądu. Jako szpital nie ustajemy w dalszej opiece, którą zapewniamy wszystkim pacjentom pod koniec ich życia. Wyrażamy współczucie pacjentowi oraz członkom jego rodziny. To bardzo trudna i tragiczna sytuacja dla nas wszystkich. No my czekaliśmy na pacjenta po prostu. Na to, że możemy w jakiś sposób jeszcze mu pomóc, przynajmniej utrzymać go w takim stanie, jaki jest, albo i poprawić jego byt. Brat miał zawał 6 listopada, bratowa nas o tym poinformowała SMS-em 10. Renata Szpaczyńska, siostra pacjenta z Plymouth. Dzwoniłam do niej, ona nas poinformowała, jak to się odbyło i po prostu więcej już nie odbierała od nas telefonów. Okazało się, że nie było żadnej śmierci mózgu. Wszystko się opierało na tym, że w Wielkiej Brytanii można tak zrobić i na tym, że bratowa się na to zgodziła. Siostra z rodziną wsiadła w samochód, ponieważ mieszka w Leeds, a brat w Plymouth, no i pojechała do Plymouth, do szpitala. Ten film, który był wstawiony na Twitterze, to rozumiem, że to był film nagrany jakoś teraz, tak? W styczniu jeszcze? Nie, nie, to był film z 25 grudnia. Siostra to nagrała, potem już tam zabroniono odwiedzin, także my nie wiemy, jaki naprawdę był stan brata później. I co się z nim działo? Czy wasza historia też będzie taką przestrogą dla innych rodzin? Zwłaszcza ci, którzy mieszkają za granicą. Będą bardziej świadomi tego, co się odbywa tam. Wierna eutanazja. Tam nie ma w prawie oficjalnej eutanazji. Natomiast no, to jest jakby eutanazja przez zagłodzenie, no to jest jeszcze gorsze, to jest jakby tortura. No. Punkt widzenia, który jest mi obcy, jest obcy na szczęście większości osób, które czują się związane z kulturą, która nie pozwala na to, żeby nie udzielać pomocy ludziom potrzebującym. Została zaprzepaszczona szansa pomocy. Zaangażowanie profesora Maksymowicza, no to bardzo doceniamy, bo chciał pomóc, żeby uratować. Zapewnił miejsce w Olsztynie, w Budziku. Chybaj, Renatku, nie płacz. Ale to już było, to już było wszystko. Znikło gdzieś za nami. Choć w papierach nam przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Jest takie powiedzenie, utarło się u nas, że nadzieja powinna umierać jako ostatnia, że a nuż może będzie lepiej. Dzisiaj nie jest, ale może za miesiąc, za dwa miesiące będzie lepiej. Utrzymuje nas przy życiu. Ale to już było. Spokojnie śpiewaj. Znikło gdzieś za nami. Od papierach nam przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Ale to już było. I nie wrócimy. Był to reportaż Antoniego Rokickiego zatytułowany Szansa. Zachęcamy do kontaktu, jeśli chcieliby Państwo przekazać reportażystom studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia temat godny nagłośnienia. Prosimy o przesłanie takiej informacji na adres reportaże@polskieradio.pl. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych, w kolorach pastelowych. Telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości, zmuszają do miłości.

Passenger. Z nami również na pokładzie. 20 minut pozostało do godziny 15. Państwo podpowiadają mi bardzo dobrze, bo to ten właśnie dzień i od prawie 30 lat widzów zachwyca ta niezwykła, ponadczasowa komedia Dzień Świstaka. No, film Harolda Ramisa z Billem Murrayem i Andy McDowell w rolach głównych, jak pamiętamy, stał się kasowym hitem, który nadal cieszy się ogromną popularnością do dziś. No właśnie dziś, 2 lutego. Idealna data, myślę, by przypomnieć sobie ten kultowy film. No i sygnał od państwa także. A, to dlatego, tak w kółko to samo robię. Myślałem, że to błąd w Matrixie, a to Dzień Świstaka, czyli wszystko gra. Z pozdrowieniami z Mielca. Państwa popołudniowa korespondencja. Bardzo dziękujemy. No już za 19 minut 15. Jak co dzień o tej porze? Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. 1400 filmów. Tyle mniej więcej nakręcili August i Louis Lumière wraz ze swoją drużyną operatorów. Są idealne dla percepcji współczesnego widza, ponieważ trwają około minuty, a w dodatku są kręcone jednym ujęciem, z czym jesteśmy, może nawet nieświadomie, oswojeni jako posiadacze smartfonów. Ponad 100 z tych filmów można bez specjalnego wysiłku zobaczyć, wpisując nazwiska autorów w wyszukiwarkę. Najwyraźniej cały czas fascynują i inspirują, nie ma co się dziwić. Pozwalają na chwilę wniknąć w rzeczywistość tamtych czasów, podejrzeć zwykłych ludzi, codzienność mieszkańców różnych regionów Europy, Azji, Afryki, Ameryki. Zobaczyć te filmy to trochę jakby zobaczyć odbicie świata, którego już nie ma, i przekonać się, że faktycznie namacalnie istnieją. Wyjście robotników z fabryki. Jeden z filmów prezentowanych publiczności podczas pierwszych pokazów miał kilka wersji, czyli kilka ujęć. Bracia Lumière zachowali je na szczęście, bo mało kto chyba z nas wyobraziłby sobie, że to tak mogło wyglądać. W innym filmie Śniadanie dziecka możemy zobaczyć Augusta Lumière z żoną i córką. Bracia zresztą nakręcili sporo filmów pokazujących ich dzieci czy dzieci ich krewnych. Większość filmów produkowanych przez braci Lumière to błyski życia codziennego tamtych czasów i w każdym z tych obrazów coś jest wyjątkowego. Czasem kompozycja rzeczywistości, jakaś magia dnia, ruchu ulicznego, dynamiki spokojnych bądź spieszących się gdzieś ludzi, sytuacja niespotykana, choć dla bohaterów zwykła, jak tańce gejsz czy pojedynek na miecze w Kyoto. Ta scena notabene była inspiracją dla Akiro Kurosawy przy realizacji 7 samurajów. Na innym filmie możemy zobaczyć żonę i córkę gubernatora prowincji Annan we francuskich Indochinach, które rzucają wietnamskim dzieciom drobne pieniądze. A dzieci, jak również matki z niemowlętami, zbierają się, schylają, podnoszą, rozchodzą, znów zbierają i przypominają tym trochę zlatujące się gołębie. Film ten może całkiem poważnie wzruszyć, choć oczywiście nie musi. Bracia Lumière wysyłali swoich operatorów w świat również w funkcji swoich przedstawicieli handlowych. Dbali o to, by produkt, jakim był kinematograf, został odpowiednio rozreklamowany i aby właściwy procent zysków spływał do ich firmy. Sztuka sztuką, a biznes jest biznes. To jednak dzięki tej ciekawości i pracowitości owych operatorów możemy dziś zobaczyć naprawdę wyjątkowe ujęcie świata, którego niby nie ma, a jednak jest. I o tych operatorach już wkrótce. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Zapowiada się ciekawie, a to tylko od początku i od braci Lumière. To ci historia. Do usłyszenia, do jutra. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Na maksa wieje deszcz, ja łagodnie uśmiechnie da ból. jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić, ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Ciąg dalszy Państwa korespondencji. Właściwie na czym polega pogodowa przepowiednia i właściwie co oznacza? No to przypomnę tylko, chyba to pamiętamy z filmu Jeśli świstak Fil zobaczy swój cień, oznacza, że czeka nas jeszcze 6 tygodni zimy. No to chyba lepiej, kiedy dzień jest pochmurny czy mglisty niż słoneczny. Bo tradycja głosi, w momencie, gdy świstak nie zobaczy własnego cienia, wiosna nadejdzie zdecydowanie szybciej. No, przypomnę tylko, że samo to wydarzenie od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Historycznych początków trzeba szukać gdzieś w roku 1887. A więc to taka już wiekowa tradycja. Pewnie do Stanów Zjednoczonych i do Pensylwanii jeszcze będziemy zaglądać. A teraz na 12 minut przed godziną 15 w kolejnym odcinku cyklu Kierunek Długowieczność kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Krzysztof Łuniewski z Trójkowego Departamentu Sportu wzięli się za bary z morsami. Krzysztof zapytał na początku pana profesora, jak ocenia gwałtownie rosnącą modę na tę właśnie aktywność. Oczywiście patrząc na to indywidualnie, morsowanie przynosi korzyści, są na to dowody naukowe. Natomiast jak z każdą modą, jednak w tej grupie osób, które morsują, zawsze znajdzie się osoba, która niestety nie odniesie korzyści, a wręcz będziemy obserwować skutki niepożądane łącznie ze zgonem. Ja gdzieś słyszałem, że bilans zysków i strat w przypadku morsowania wychodzi na zero. No oczywiście bilansowanie zysków i strat jest bardzo trudne w przypadku morsowania, no bo z jednej strony oczywiście są dane naukowe pokazujące, co dzieje się z organizmem podczas morsowania. Oczywiście u osoby zdrowej, która nie ma obciążeń medycznych, no ten bilans zysków jest zdecydowanie i strat jest zdecydowanie po tej korzystnej stronie, bo narażenie na taką niską temperaturę, krótkotrwałe oczywiście, działa jako taki czynnik stresujący. No jak każda sytuacja stresowa, także narażenie na bardzo zimną wodę przez krótki moment jest swego rodzaju stresem, co powoduje wyrzut kortyzolu, czyli tego hormonu odpowiedzialnego za działanie przeciwzapalne w naszym organizmie. I to myślę, że jest główna taka korzyść, którą odnosimy, że mamy ten efekt przeciwzapalny, który niestety no nie jest trwały. Są obserwacje, które wskazują na to, że u osób, które bardzo często morsują, ten wyrzut kortyzolu jest coraz mniejszy z każdym, dochodzi do swego rodzaju adaptacji. Natomiast dlaczego osoby, też ważne odpowiedzieć, dlaczego osoby tak chętnie morsują i widzimy tych wszystkich szczęśliwych ludzi, którzy wchodzą do wody, krzyczą z radości? No bo właśnie na drugim biegunie znajduje się uwalnianie tych hormonów szczęścia, czyli serotoniny, dopaminy, beta-endorfin. Ten wyrzut jest krótkotrwały i mamy taki high po morsowaniu. I myślę, że to jest tak jak w przypadku każdej używki, bo czy palenie papierosów, czy inne mechanizmy uzależniające nas od substancji, mają ten sam mechanizm w naszym mózgu i tak samo jest z morsowaniem. Ci, którzy wzięli się za bary z morsowaniem, są świeżymi morsami, idą w rekordy. Kto dłużej wytrzyma w wodzie, to nie tędy droga, panie profesorze. Na pewno nie tędy droga, bo to długość nie przynosi żadnych korzyści dodatkowych, czyli długość przebywania w tej zimnej wodzie raczej zwiększa ryzyko niebezpiecznych zdarzeń. No, a z drugiej strony też to, co ja obserwuję z przerażeniem, to bardzo często są to osoby, które no, zanim wejdą do wody, powinny zostać przebadane przez kardiologa, bo bardzo często mają czynniki ryzyka widoczne gołym okiem, no chociażby duże brzuchy, bo najczęściej te morsy nasze w Polsce, to są panowie szczególnie, to są panowie z dużymi brzuszkami, którzy zamiast aktywności fizycznej, moim zdaniem poszli trochę na skróty, czyli zamiast aktywności fizycznej oni zaczęli, weszli do zimnej wody i pewnie efekt psychologiczny, ten właśnie ta radość, ta dopamina, która jest uwalniana także po wysiłku fizycznym, no tutaj jest uwalniana i oni wybrali tą drogę na skróty, czego jestem bardzo dużym przeciwnikiem. Obalmy ten mit, że morsowanie zastąpi nam regularny wysiłek fizyczny. To absolutnie się pod tym podpisuje. Nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zdrowo i rozsądnie morsować, zacznij ćwiczyć i dopiero potem zabierz się za morsowanie. Kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Krzysztof Łuniewski z Trójkowej Redakcji Sportowej. Podkreślmy to raz jeszcze, nie zamiast aktywności fizycznej. No, morsowanie morsowaniem, głośno o tym wyzwaniu w mediach społecznościowych, ale spróbować morsować i nie zrobić sobie selfie, to dopiero challenge. Jest już prawie do usłyszenia, ale wcześniej jak co dzień na koniec kącik poezji własnej, czyli słuchacza Janka wierszoklety Rymowanka. Smog w Krakowie, smog na polu, ktoś internet ma pospołu, po ulicy idzie ładna kobieta, a za chwilę nadejdzie trzecia. Dziękujemy za spotkanie. Program przygotowała Magdalena Dercz, zrealizowała Agnieszka Łukasiewicza. W imieniu całej drużyny naszej niesłychanie kulturalnej audycji dziękuję, Piotr Łodej. Za 5 minut o 15 serwis, po 15 w tonacji Trójki i Piotr Baron. Do usłyszenia. Ty.